Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Klokken er lidt over 8 her fredag morgen. Har børnene afleveret i huj og hast, for jeg har virkelig travlt. Hans og Arne er nemlig allerede i gang med lydprøver inde i Pilestræde. Vi har inviteret en masse lyttere i dag, som også stod tidligt op til at høre ugens Avistid som publikum. Anledningen, den er selvfølgelig, at denne mærkelige, forunderlige regering har siddet i 100 dage, eller rettere 109 dage. Vi er, som I ved, og som I har været vant til, tre meget forskellige politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab med det meget, meget klare mål at træffe de beslutninger, der skal fremtidssikre vores fantastiske Danmark. Tid stod du op i morges? Ah, det kan jeg ikke huske. Det var meget tidligt. Alt for tidligt. Men chefen er også stået tidligt op, siger han. Så ja. Det er jo fantastisk. Jeg synes, jeg har behov for at sige, at jeg stod op 20 minutter over 5. Men så skal du se. Bare for ligesom at bøde lidt på, så har jeg faktisk taget en lille ting med. Og det kan du måske regne ud, hvorfor du skal have den. Er det en mikrofon? Nej, det er en... Det er fordi, jeg har jubilæum. En jubilæumsnaps. Ja, i morgen, ikke? Er så har jeg været der et kvart århundrede. Ja. Ja. På Weekendavisen altså. Jamen, så skal vi jo have nogle glas. Ja, Det er for tidligt på dagen. Det var da smukt. Er det for dig, eller er det fra... Det er fra mig, og den var ikke sådan at skaffe, kan jeg godt sige dig. Nej, helt billig er de jo heller ikke. Jeg var i 6 butikker, inden min kone fandt den i 7. Rigtig lækker. Det er sådan. Nå, nu kommer, sådan en rigtig hverdags rendevin. Nu kommer chefen, så må jeg da gemme snapsen. Hej med jer, hvad laver I? Vi står lige og drikker snaps. Ja. Hvorfor det? Jamen, Hans har husket, at jeg har været i huset i et kvart århundrede. Det er sgu også rigtigt. I morgen. Det er i morgen. Men der er vi her jo ikke. Ja, nej, der er vi her ikke. Jeg mærker, han sagde ikke, han havde arbejdet her i 25 år. Altså, det er rigtigt, det er 25 år siden. Ja, det er det. Det vidste jeg godt. Vi har selvfølgelig arrangeret noget lidt større her om et par uger, Arne, som du ikke ved noget om. Hvor lang tid er det nu, du har været her? Jamen, det er en af de nye. Jeg har kun været her lidt over 20. Det er det. Ja. Det er det. Ja, så det kan man også godt mærke. Du er stadig en lille smule nervøs. Jeg er stadig noget frisk over det. Nå, velkommen til Avistid. Live. Det betyder, at vi har et stort publikum med heroppe på toppen af Pilestræde. Velkommen til alle sammen. Jeg har taget en avisen med lige da de kom forbi redaktionen, og I har jo fået møde jer ind på forsiden igen. Altså, det er en meget spektakulær historie, der handler om København. Prøv lige at fortælle, hvad det egentlig er, den drejer sig om. Sagen er, at altså, sidste kommunalvalg gik rigtig dårligt for Socialdemokraterne i København. De har siddet i over 100 år på overborgmesterposten og var lige ved at tabe den. Blev næststørste parti og holdt den kun med det yderste af neglene. Og deres interne undersøgelser tyder på, at det ikke ser bedre ud. Det ser nærmest dårligere ud. Og Sofie Hæstorp Andersen, der er overborgmester, er der ingen, der ved, hvem er. Er der faktisk færre, der ved det, end da hun blev valgt? Tyder en undersøgelse på. Ej, så, det er jo forfærdeligt. Jeg tror, tallene er lidt marginale der, men derfor er der nogen i partiet, der går og tænker på, skulle vi ikke finde en, der ligesom kunne rydde bordet? Er det en slags kup? Ja, det er sådan nogle, der er sådan det mur i krogen, og der er nogen, der har taget kontakt forsigtigt til Helle Thorning. Kunne hun ikke tænke sig at være overborgmester? Og det er der ingen, der ved, om hun kunne tænke sig, fordi hun har jo sådan set nok at se til med at rejse rundt. Og, okay, så det er sådan en historie, som jo, når man læser den, er baseret, som man siger i vores verden, på lukkede kilder. Det er sådan, man ved ikke, hvem det er, jeg har talt med. Hvordan i alverden opsnuser i sådan en historie her? Det kan man jo i sagens natur ikke sige så meget om, men det startede med en løs bemærkning, som Hans hørte Et sted. Det er jeg jo nødt til at røbe, at det var dig, ja, der kom over det først. Ja. Og så gik vi så i gang med at tale med forskellige mennesker. Ja, og få den bekræftet? Ja. Okay. Og det var ikke svært. Det var tydeligt, der var en flod, der strømmede her. Der var forbavsende mange, der havde hørt om det her, og det, man begyndte at ringe rundt. Okay. Også Helle Thorning-Schmidt? Hende har vi ikke fået mulighed for at spørge, men jeg ved, at Socialdemokraterne har forsigtigt spurgt hende. Forsigtigt? Ja, forsigtigt spurgt hende. Var det noget? Og det, de har hverken fået ja eller nej. For det er jo interessant også, hvordan sådan noget fungerer. For nogen må have en interesse i, at historien kommer frem, tænker man. Altså det virker ikke som om, det har været 100% modvilligt. Ja, sådan virkede det, når man talte med folk. Bare de var garanteret anonymitet. Men på den anden side er det jo ikke nemt, hvis der tændes fuld projektørlys over en så ubekvem ting, som at man skal prøve at skubbe en væk med henblik på at få en, man synes shiner bedre. Det går jo direkte ind i centrum af ærkesocialdemokratismen. Hvorfor findes vi for at have magten? Ja. Hvis ikke du kan skaffe magten, vip af. Ja. Men det bøvlede ved, det kommer frem, er jo det der med, at så kan man ikke sige bagefter, jamen jeg har faktisk fået lyst til at lave noget andet. Jeg havde virkelig lyst til at blive kommunaldirektør i Birkerød eller sådan noget. Så går den ikke, fordi der er allerede fokus på, den er, at der er noget andet. Den er ude af flasken. Ja. Der er skåret helt ind til det rå ben, ikke? Ja, ja. Det rå ben, hvor magten er. Magt møder afmagt. Hvis der sidder nogle lyttere, og det må man jo gå ud fra, der sidder også nogle her sikkert i publikum, der har kørt fra Jylland her til morgen for at være med i dag, men det kan jo være, der er en... I er også meget velkomne. Men det kan jo godt være, der sidder nogen på Fyn eller Jylland og lytter til Avistid, det må man gå ud fra. Og de tænker måske, det var da en værre københavnerhistorie, jeg satte på forsiden. Hvad er relevansen for Socialdemokratiet for sådan en historie? Hvad siger den om Socialdemokratiet lige nu? Jamen, vi er jo ikke alene inde ved kernen af det der med magten. Altså, det er også det, at de har et sådan mere, ikke eksistentielt, men i hvert fald dybt dilemma. Hvad skal de satse på? Ja. Altså, vi har jo citeret Danmark for folket, hvor de er der for alle, for kleinsmede og kontorister og mejerister og det ene og det andet. Men i København, der er det ligesom splittet op. Der er nogle indre bykvarterer, hvor folk er af en anden karakter, end de måske er rundt om i landet. Skal man så satse på provinsen, eller skal man satse på de der typer, vil jeg nok kalde dem, inde i byen? De vil jo helst favne alle sammen, og de påstår også, det er det, de kan. Men her, der er man inde i et skisma. Man kan også sige det på en anden måde. Helt kort, Hans. Man kan sige det på en anden måde. Skal de løbe i hælene på Enhedslisten og sige, vi kan også godt nedlægge parkeringspladser? Mm. Eller skal man køre en mere klassisk socialdemokratisk dagsorden? Og så er der jo alt det der med, altså efter Mette Frederiksens overtagelse af magten i Socialdemokratiet, der blev det jo meget mere fokus på provinsen og arbejderne i de store provinsbyer eller mellemstore provinsbyer. Og det lykkedes jo faktisk, men det var jo en af grundene til, at man også tabte København. Altså det er jo hele Socialdemokratiets sjæl, der er på spil her. Ja. Og så er det jo noget med altså en kæmpe prestigefyldt post, som det parti har siddet på siden, var det 1903, som pludselig man kan tabe. Det er sådan en kronjuvel i den socialdemokratiske kommunal. Men det siger jo også noget om den socialdemokratiske selvfortælling de sidste par år. Det har været magtpartiet. De har haft styr på det. Der har været altså fuldkommen kontrol over partiet, over organisationen. Nu reagerer man ret hurtigt på en risiko for et virkelig eklatant nederlag ved det kommende kommunalvalg, hvor man altså for første gang ville tabe rådhuset i København. Så der er et eller andet ved Socialdemokratiet, der virker, når man står udefra, anderledes nu, end det var for 3 år siden. Og det er der jo også. Nu er partiet i en trekløverregering, som man ikke har set før. Også fordi der skal jo også skrives over mere nu. Starter for alvor forhandlingerne om en reform af de videregående uddannelser. Og det har karakter af noget, som folk, der bor i byerne og er højt uddannet, vil synes, at det er en form for forfølgelse af dem. Det handler jo blandt andet om at frigøre arbejdsudbud, fordi folk skal være hurtigere færdige. Ja. Og det er en problemstilling, som også er i de andre store provinsbyer, altså universitetsbyerne. Så det er hele landet over, den problemstilling er der. Så de skal altså kunne skrive mere, og bukserne må ikke revne. Nej. Er Mette Frederiksen orienteret om sådan en her, om sådan et kupforsøg i København? Jeg vil ikke kalde det kupforsøg. Om igen, Martin. Okay. Skal vi kalde det bestræbelser? Det er jo åben og ærlig. Skal vi bestræbelser på at ændre magtforholdene? Ja, der var den. Hun ved godt, der foregår noget. Ja. Og hvis hun ikke ved det, så er hun den eneste i Socialdemokratiet. Ja. Ved det. Det, vil være... det er jo meget sandsynligt. Ja, det er meget sandsynligt. Hun er jo travlt med så mange ting. Ja, ja, det, er, det sker hele tiden. Jeg hun ikke er orienteret. Jeg bliver sådan set overrasket over, da vi begyndte at ringe på den historie på det der meget løse tip, hvor mange der egentlig vidste, og også sådan set omkring Sofie Hæstorp Andersen havde hørt om det. Ja. Var lidt måske forundret over, at det kom ud af flasken lige nu. Jeg synes nu ofte, hun siger, at hun ikke rigtig var orienteret om ting, der sker. Ja, ja. Så bliver der lavet budget, fordi hun var om hende. Ja, ja. Ja, ja, okay. Det er, vi skal tale om Socialdemokratiet og den her regering, der har siddet i 108 dage. Det er jo der, man virkelig gør status, ikke? Ja. Og det er ikke så længe siden i interviewet med Mette Frederiksen, hvor hun brugte de første mange minutter på at ridse kriserne op, som vi står midt i og overfor. Og I har heldigvis en båndoptager med. Lad os lige høre lidt af det. Det er lidt langt, og så kan vi kan jo ligesom, vi kan jo ligesom gå ind, når vi... Her, I kan jo afbryde for en gang skyld. Ja, man tør jo ikke afbryde hende, når hun sidder. Nej, så lad os... Hun kan godt være lidt stram i det. Lad os høre, hvad hun sagde. Krigen i Ukraine, som i mine øjne har ændret den sikkerhedspolitiske virkelighed for Danmark og for Europa og for vores allierede. Og jeg tror ikke, at der er en tid, som der var før 24. februar. Altså det er en permanent ny situation, vi er i, hvor vi er udfordret på en anden måde, end vi har troet igennem i virkeligheden nærmeste årtier, og som fordrer rigtig mange ting, ikke mindst på teknologi, industripolitik, men det, der tror jeg vil opfattes af mange, som er meget konkret, på varige forhøjet forsvarsbudgetter. Der skal bruges flere penge på sikkerhed, og vi skal bruge markant flere midler på at forsvare os selv. Ja. Her skal man forestille sig Arne og Hans sidde over for statsministeren. Med helt rene negle. Ja. Ja. Og sidder og nikker. Ja. Kunne en af jer lige gå på toilettet og tilbage igen, uden at der vil ske noget med det, fordi sådan det fortsætter. Nej, hun fortsætter jo så med at tale om andre kriser. Klimakrisen kommer også. Ja, den demografiske krise. Ja. Hvad er det for en metode, Mette Frederiksen bruger i politik? Jamen, hun bruger jo meget de her kriser og begrunder meget af det, hun gør i forskellige kriser. Altså, det er også derfor, vi har en samlingsregering. Vi har kun samlingsregeringer i Danmark i krisetider, hvor vi samler hen over midten. Det er, når det er virkelig alvorligt, så er vi nødt til at droppe det der klassiske politik. Det er jo det der fortællingen om den her regering. Vi er nu i en situation, hvor det altså ikke går, at vi sidder med blokke, der skændes til højre og venstre. Der kan være nogle andre grunde til det, men det er forklaringen. Så det er hun meget god til. Ja. Altså, den her regering er stadigvæk en form for undtagelsestilstand. Vi er ved at vende os til, at det ikke er umuligt, at det bliver en ny normaltilstand, og det slås man om i øjeblikket. Men jeg tror, og jeg er muligvis meget naiv, men man skal ikke altid dekonstruere ting alene. Jeg tror også, de i meget høj grad mener det. Der foregår et kæmpe slagsmål. Nej, der er penge nok i råderummet, og Ukrainekrigen slutter vel en dag, og vi kan vel gøre andre ting, end vi gør. Det er noget, de har brug for at sige for at begrunde det, men det er også en reel bekymring, de har hele regeringen rundt, alle tre partier. Men vi sad jo i virkeligheden i månederne op til, det stadig flere, det var Lars Løkke først, og så kommer Mette Frederiksen med, og så kommer de radikale og taler om den her regering hen over midten. Og der var mange, inklusive mig selv, der sagde, at det kommer simpelthen ikke til at holde det her. Og vi kiggede på Tyskland, hvor man har haft de der samlingsregeringer. I Storbritannien har forsøg på det andre steder, hvor det ret hurtigt viser sig, at de er sgu ret uenige, og derfor begynder det at bryde sammen. Det var, man kan ikke ignorere egentlige magtforskelle og ideologiske modsætninger. Men... Altså forløbet er brudet jo i forhold til befolkningen. Det går jo virkelig... Jo. Altså dit sammenholdet er indtil videre rimelig stabilt. Men man kunne argumentere for, at fordi at det er sådan en upopulær regering, så vil det brud også vise sig internt mellem partierne. Hvorfor gør det ikke det? Nærmere tværtimod. Fordi, det er også fordi man kan sige, de der tre partier, hvis man kigger på meningsmålinger, så står de jo til at få en over nakken, hvis der bliver valg. Og hvorfor skulle de så bryde sammen og udløse et valg? Det, ansporer dem nærmest til at holde sammen. Så vi sidder 4 år, og så ser vi, om det ikke bliver, det bliver bedre tider, om det ikke vælgerne skulle gå hen og komme til fornuft i mellemtiden. Ja. Og det må vi se, om de gør. Vi ved det jo ikke. Altså, vi er jo virkelig ude i noget, og det er jo det, der er det hamrende spændende ved det her. Vi aner jo ikke, hvad der sker. Og det er rigtigt det der med, at det skulle bryde sammen, og fløjene skulle blive radikaliseret, og der skulle komme gule vester. Martins tese. Det er jo ikke sket. Tværtimod, så ser vi nu en opposition, der bliver mere og mere sådan begynder at kigge på det her, også i hvert fald i nogle oppositionspartier, begynder at se, jamen det kommer nok til at vare i lang tid. Vi må hellere se at komme ind og søge noget indflydelse. Altså jeg skal til SF's landsmøde i weekenden, og de er jo begyndt at orientere sig mod, hvor kan vi komme med i nogle forlig? Kan vi komme med i forsvarsforlig? Kan vi lave en aftale? Lad os lige tage oppositionen til sidst. Hvordan fungerer det internt i regeringen? Hvis man nu ser Socialdemokratiet som hovedpersonen i det her trekantsdrama, eller hvad man skal kalde det, så er det Mette Frederiksen, som nu skal orientere sig. Hun har ligesom, der er flere end hende i, om man så må sige, ægteskabet. Hvordan reagerer hun på det, som I ser det udefra? Er det en anden Mette Frederiksen? Jamen, hun er, sådan som jeg ser det, og det er jo en ren psykologisering, så er hun ligesom steget op sammen med sin rolle og bliver mere og mere sådan dronningeagtig i sit udtryk. Og så indimellem, så husker hun, der er nogen, der har sagt, hun skal smile, så smiler dronningen indimellem. Hun er læmeliggørelsen af den permanente krise, hvor alle kriserne de fletter sig ind i hinanden og uløselige, men sådan var det vel også under coronakrisen. Hun pludselig to andre partier. Og hun er jo leder af det, derfor er hun nødt til at tage noget hensyn til de andre. Altså Lykke skal nok klare sig, for Lykke er Lykke, og han fylder alting, og han er alle steder, og han er i Ukraine, og han skælder ud på pressen, og men Venstre har det jo ikke godt i den her regering. De er ligesom blevet den lille tredje part. Venstre er vant til at være det andet store magtparti i Danmark. Og Mette Frederiksens største interesse er, at det går godt for Venstre. Altså, hun skal prøve at få Venstre løftet op hele tiden. Mm. Og det er ikke så nemt at gøre. Er det en ukomfortabel situation for Socialdemokratiet i den her regering, eller er det ikke? Nej, jeg tror, den er ret komfortabel for dem. Det er aldrig rart at se meningsmålingerne synke så meget, som de gør i dag. Kom der en måling, der placerede dem nede lige på plussiden af de 20%. Men hvis man studerer det politiske landskab, som meningsmålingerne fortæller det, så er det jo svært at se, at hun ikke skal være statsminister også efter næste valg. Der er ikke nogen brugelig opposition til højre, der er ikke nogen brugelig opposition til venstre, som kan andet at sige, så kom dog hjem, så skal vi nok komme i orden igen. Okay. Men så klart, grundlæggende står hun et meget smart sted. Men det er klart, der er nogen i det socialdemokratiske bagland, og også højt op i sådan hierarkiet, der lige skal vende sig til det der med, at man skal tale pænt om Venstre. Ja. Altså, de har jo ikke været, og der er også nogle venstrefolk, der skal vende sig til, at Socialdemokraterne er nogle rigtige. Men måske er jeg mere interesseret i et andet forhold end hendes forhold til Venstre og en formand, venstreformand, en absentia. For der er vel små sprækker. I onsdags var udenrigsminister, det er mærkeligt at sige stadigvæk, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, kaldt i samråd om regeringens holdning til hjemtagelsen af yderligere 3 danske syriensbørn. Har I fulgt med i den historie her i løbet af ugen? Hvor både Dansk Folkeparti's Mikkel Bjørn spurgte til, hvad det danske egentlig var hos børnene fra Islamisk Stat, mens Peter Skorup fra Danmarksdemokraterne så istemte, hvornår det kunne tænkes, at disse mennesker kommer hjem. Og Lars Løkke kan jo svare langt, det ved vi jo, men han kan så også svare ret kort. Hvor er vi henne? Hvornår kan vi forvente at kunne tage stilling til det, som regeringen mener? For det er jo lidt svært i dag, hvor det udenrigsministeren har et synspunkt, og nogle andre ministre har et andet synspunkt. Så hvornår? Tak for spørgsmålene, og jeg vil overlade ordet til udenrigsministeren igen. Ja, tak for det. I forhold til Mikkel Bjørn først, hvor i det består det danske? Ja, altså det danske består i de danske statsborger. I forhold til Peter Skorup, hvornår? Snart. Hvad handler det om? Hvad ligger der i? Kan I definisere lidt i det? Så? Altså, det er jo for de involverede er det jo en meget stor sag. De sidder jo i fangelejre, og for mange danskere betyder det sikkert også meget. Altså her værende danskere, fordi det er folk, der har tilsluttet sig noget, vi ikke bryder os om, og det er små børn, som bliver større og måske bliver terrorister, hvad ved vi. Men set ovenfra i forhold til regeringen, er det en lille, men kæmpe symbolsk dag, fordi de to partier, de to store folkepartier, Socialdemokratiet og Venstre, de vil ikke have møderne med hjem, dem som ikke er danske statsborgere, eller som har dobbelt statsborgerskab. Ja. Mens det vil Løkke, så hvis Løkke vinder denne her, så bliver det også en meget kraftig symbolsk tilkendegivelse af, at det er ham, der har dirigentstokken. Ja. Og det ved man ikke, hvad lander det med, man ved heller ikke, hvad det vil udløse af spændinger. Af andre spændinger senere ja, hen. Lige præcis, ja, lige præcis. Nej, der er også det i det, at faktisk kan man jo også vise, at når man har et flertal, altså når Venstre og Socialdemokratiet er sammen, så kan man måske også flytte sig på nogle af de der udlændinge af værdipolitiske ting, hvor man har låst hinanden. Der var ingen, der turde rokke sig en meter. Der var ikke nogen, der turde lukke et eneste barn ind i Danmark. Fordi så vil Venstre komme efter Socialdemokratiet, og hvis Venstre gjorde det, vil Socialdemokratiet komme efter dem. Og nu er der pludselig sådan fred mellem de to partier, så kan man måske godt flytte sig lidt mere, end man kunne før. For det så er kan jo godt være, Dansk Folkeparti skal derud, men altså... For det er jo et arbejdsfællesskab. Det er et arbejdsfællesskab. Det er ligesom jeres. Ja, det er jo også et arbejdsfællesskab. Ja, det er et fællesskab i hvert fald. Okay, det der interessante forhold, der udspiller sig mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Altså, det er jo utroligt spændende. Han i tale sætter det jo faktisk ret ofte for tiden. Han siger, at jeg skulle bruge en del tid på at vende mig til tanken, om ikke at sidde for bordenden, kunne jeg overhovedet. Han vil gerne tale om det. Hun siger selvfølgelig ikke en lyd om det. Kan I prøve, og du vil kalde det psykologisere, man kan også bare sige analysere, hvad er det, der foregår imellem de to? Jeg tror, at de som meget dygtige magtmennesker, som man jo bliver, når man har været statsminister, ellers ryger man hurtigt ud, har en gensidig respekt. Altså, de kender hinandens juleleje og alt det der. Men jeg tror, at de har stor indbyrdes forståelse for, at hvis de slår kræfterne sammen, så kan de lave, eller en påstand om, så kan de lave den omkalfatring af velfærdssystemet, som de mener er nødvendigt. Det er sådan set mere, det er mere Venstre, man er lidt bekymret for i det der spil. Der er lige kommet en bog om, hvor det hedder sig, at om Mette Frede, hvor det hedder sig, at hun og Lars Løkke sidder og siger, ja, men det er jo også to, der kan det her. Vi må ordne det. Vi er the power couple og sådan noget. Og det kan jo sagtens være rigtigt, der er en, der har sagt det. Det er i hvert fald nemt at forestille sig, hvem der kunne have fundet på at være kilde til det. Jeg tror, der er meget om det, at de sådan siger, det er os. Ja. Vi har det. Men jeg tror, der er der selvfølgelig også en kamp om, hvem der har scenen blandt de to, fordi de er vant til at stå i midten og være centrum i politik. De har været det begge to. De har begge to været statsminister. Så selvfølgelig er der også en kamp om det. Og jeg tror, når Løkke siger, at han skulle vende sig til ikke at sidde for bordenden, så tror jeg, at Løkke har en fornemmelse af, der hvor han sidder, der er bordenden. Men det så er problemet jo løst. Men det handler jo i sidste ende om magt. De sidder der. Det er også, du siger, at I har ret usentimentale forhold til det her. De sidder der, fordi at det er sådan, det falder. Det er sådan, mandaterne har placeret dem. Punktum. Og derfor arbejder de sammen og får det ud af det, som de bedst kan. Og fordi de begge to sagde det i valgkampen. Ja. Altså, de har jo den fordel af, at de er agiteret for et samarbejde hen over midten. Der er Venstre igen i klemme og måtte aflevere betydelig troværdighed for også at komme med ind i den tremandsbåd. Mm. I bruger et udtryk, og I har gjort det flere gange. Det var et, I lancerede faktisk i vores podcast, og så har jeg også brugt det i avisen. Altså, det, der er foregået i Danmark i de seneste år, er en slags forfatningskamp. Hvad ligger der i det udtryk? Ja, det er jo et rigtig dårligt udtryk, fordi... Du skal lige forklare det, for jeg forstår det. Står i en artikel, som du har indgivet, så skrevet. Ja. Men det er noget, jeg har fået møvet ind. Altså, det er jo et rigtig dårligt udtryk, for i juridisk forstand giver det jo ingen mening. Forfatningen er den samme, men det er mangel af bedres hævelse. Grupperingerne er opstillet på en ny måde. Det gælder både fagbevægelsen, som pludselig er blevet interessant igen, og det gælder oppositionen, som er flækket i to oppositioner, som giver så store rystelser, at man skal finde ud af, hvordan pokker skal vi egentlig organisere fordelingen af magt her i landet. Der er lige pludselig nogen, der har møvet sig ind på midten og taget det hele. Der har jeg så fundet på at kalde det en slags forfatningskamp, det vil jeg godt undskylde, men det er indtil videre, synes jeg selv, det bedste udtryk for det, og dybden i det kan man se, hvis man iagttager det, der udsprang fra fagbevægelsen, skulle vi ikke tage at få en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag som fridag. Det er et voldsomt, voldsomt, voldsomt krav fra en etableret pragmatisk fagbevægelse. Det står i grundloven, at det kan man gøre osv., men det er ikke noget, man gør, fordi vi har repræsentationsstyre. Og at de bruger det i fagbevægelsen, fortæller noget om deres desperation, og at flere partier i Folketinget sagde, Det kan da godt være, at vi skal det. Det viser noget om, hvor desorienteret og orienteringssøgende man har været. Nærmest en slags forfatningskamp. Måske er det en politisk kulturkamp, altså hvor vi har været i stand, hvor vi er vant til, at tingene foregår på en bestemt måde med mindretalsregeringer, der søger samarbejde hen over midten, ja. Og nogle gange med deres parlamentariske grundlag, men et politisk kultur, hvor magt egentlig hele tiden er flydende, hvis ikke en eller anden form for opløsning, fordi man lader jo som om, fordi sådan er vores politiske kultur, at man sådan set grundlæggende er enige om det hele. Nu har man en flertalsregering, som kan gennemføre, hvad de vil, og det gør de. Altså, det er et brud med en politisk kultur, som vi troede på en eller anden måde var permanent. Ja, eller hvad? Og det er meget interessant, fordi det er jo... der er jo ikke noget alternativ. Altså, det er jo det. Man kan godt sige, at det går dårligt for regeringen, hvis vi ser på meningsmålingen. Der kommer til at tabe næste valg med et brag. Alle tre partier går tilbage. Men hvem vinder egentlig? Altså, det vinder Alex Vanopslagh, eller vinder Pia Olsen Dyhr? De bliver jo ikke statsminister, nogen af dem. Ja. Så det mest sandsynlige er, at regeringen taber, og Mette Frederiksen er statsminister for en regering i en anden konstellation. Mm. Eller Lars Løkke er statsminister. Det er enten Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der vinder, og regeringen, der taber. Men kulturkamp er, det skriver vi næste gang, fordi det rammer det også meget godt. Ikke helt så godt. Men en historisk indrømmelse i vidnes. Det er det. Men man kan sige, der var jo den kultur fra regeringen, der lige havde sat sig til rette og synes hold op, hvor vi blevet gode venner på Marienborg og tillidsøvelser rundt omkring i landet og så videre. Hvis I vil være med til at diskutere forsvar, så skal I æde bededagen, så at sige. Ikke? Det er de så trappet ned fra. Nå, det kan vi jo godt gøre på en anden måde. Og oppositionen, som har sagt, nu samler vi 9 oppositionspartier, nu samler vi 8 oppositionspartier. Gå ved, om ikke vi får noget ud af det. Nej, det gør vi ikke. Så begynder de at gå i opløsning, de oppositionsgrupper, i dem, der er villige til at søge indflydelse, og dem, som er villige til at være vristne og forbitrede. Så hvad vil I sige om den her regering efter de her 109 dage, som vi måske ikke vidste, før den blev grundlagt? Jamen, jeg tror, vi har jo lært, at folk er ikke så begejstrede for det der hen over midten, som meningsmålingerne viste før valget i hvert fald. Der viste alle jo, at alle var helt vilde med at få en regering hen over midten. Det viser sig, at de var ikke så vilde med den, da der var der. Det var i hvert fald ikke sådan, den skulle være. Men vi har også lært, at der er ved at ske noget i politik, som vi simpelthen, uanset hvor kloge vi er og hvor mange programmer vi er med i, så aner vi simpelthen ikke, hvordan det ser ud ved næste valg. Det er hamrende spændende. Jamen, hen over midten, altså følger der automatisk med, at man skal afskaffe store bededag. Det gjorde der her, og det har jo defineret regeringens upopularitet. Jeg tror, at selve bestræbelsen på, kan de nu ikke holde sammen derinde, i stedet for at skændes og tage samråd og det ene og det andet, den tror jeg stadigvæk har en vis klangbund i befolkningen. Men nu er det ligesom blevet synonym med de der magtfuldkomne, som stjæler vores bededag, hvor vi har konfirmationer. Der må være en grænse for, hvor langt ned de kan falde i meningsmålingerne, før sprækkerne bliver tydelige. Du sagde før, Hans, at det jo faktisk bringer dem tættere sammen, men jo altså på et eller andet tidspunkt må de jo begynde at blive så nervøse, at en af dem springer overbord. Jeg tror, det skal mere tro, at det sker internt i partierne, måske i Venstre, hvis Venstre bliver ved med at ligge elendigt, at det så fra Venstres bagland og så videre begynder, hvad er det, vi er med i? Ja. For jeg tror ikke, Venstres top er interesseret i at komme ud og møde vælgerne lige nu. Der er formentlig klart over 3 år til næste valg, og det har de jo også for øje. Noget vil vise sig, det er noget, der altid kommer sidst i en valgperiode, men de kan jo sige det med rette nu, at der er chancer for det. Vi får se, som man siger. Alt det ved vi, som du plejer at sige, mere om. En ting er sikkert, det ved vi mere om, når valget er overstået. Eller mindre. Ja. Okay. Hans og Arne, tusind tak. Det var ugens avistid. Tak til TV2, der havde lånt os nogle klip. Tak til publikum. Tak til Amalie Bæk, vores ankermand, står derovre, når vi laver live arrangementer, og til Birgit Nissen Petersen, vores helt vidunderlige producer og tilrettelægger. Vi høres ved i næste uge. Det gør vi ikke. Vi høres ikke ved i næste uge. Vi høres ikke ved i næste uge. Vi høres ikke ved i næste uge. Okay. Vi har lige aftalt, vi ikke høres ved. Det vil jeg aftale det. Hvad fordi det er påskeferie? Det er noget, I har fundet på. Nå, vi høres faktisk ikke ved i næste uge. Det er jeg faktisk ked af. Men I er vel på arbejde? Ja. Jo, okay. Siger jeg nervøst. Det er godt. Thank you.